Amics i amigues de Jazznàtics, molt benvinguts una setmana més amb el nostre programa dedicat als afeccionats del jazz. A través d'aquesta sintonia arreu dels països de parla catalana ens arriba aquest espai que us presenta, que us dirigeix un servidor, Rafael Corbé. Avui tenim un programa especial, un programa en el qual doncs, ens perdrem amb la música interpretada al Teatre Municipal de la nostra vila, d'allà on som, de Palafrugell, per un motiu solidari. I no el portaré jo sol, sinó que ens ho porta amb la companyia d'un bon amic de la casa des de fa moltíssims anys, portant-nos el jazz a casa nostra. Amics de Jazznàtics, donem la benvinguda a Alain Guiu. Alain, benvingut. Molt bon dia. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Acompanyar-nos avui, sentirem d'aquí uns moments la veu de dues persones que ens explicaran en què consistia aquest concert solidari que van tenir al Teatre Municipal de Palafrugell aquest passat mes de juny i que tu, una mica com a responsable musical, també ens acompanyaràs presentant-nos i dient-nos qui són els que van interpretar. Però per què aquest concert d'aquesta fundació, Andrea Bocelli, del Jazz Care, que tu ens ho dius? Moltes gràcies, Rafa, per aquesta pregunta, perquè clar, és veritat que és molt important. Primer, parlo per el meu català, que encara no està a punt, però bueno, intentarem. A veure, aquesta senyora, que és la representant de la Fundació Andrea Bocelli per tota Espanya, és una amiga meva i m'ha demanat de col·laborar amb ella a veure si hi havia una possibilitat de fer un concert de jazz solidari aquí a Palafrugell al benefici de la Fundació, però més precisament d'una escola, que és una escola primària i també de música a Itàlia, que estava completament destrossada. Fa dos anys ha passat un seisme molt fort al centre d'Itàlia i doncs aquesta escola ara està completament al punt de reconstruir i per això necessitem una mica de diner, totes les bones voluntats, i nosaltres doncs hem decidit a veure si es pot fer Palafrugell se'n va a ajudar aquesta fundació amb un concert de jazz solidari. I nosaltres us encomanem doncs, a tota la gent que ens escolteu, sigui a través de les xarxes socials, a través d'internet, des de qualsevol punt del món, però també des dels països catalans, on aquest programa té la seva audiència, que hi col·laboreu, i ho podeu fer a través de la pàgina web de la Fundació Andrea Bocelli, veritat? Sí, exactament. Doncs, si escolteu això, podeu col·laborar amb la reconstrucció d'aquesta escola, i ho podeu fer amb aquesta fila zero que nosaltres us atorguem, encara que el concert hagi passat, ho podeu fer a través d'aquest espai. Anem a escoltar, si et sembla, la introducció que em va fer una amiga teva que es diu Isabel, de Palafrugell, també, juntament amb la Sali, no? Varen fer la introducció. Exactament. Doncs com ella m'havia demanat la col·laboració, a veure, he pensat, és una bona oportunitat de veure tots els grups que jo, de fa més de 15 anys, vaig portar i ajudar una mica per tota Catalunya i també fora de Catalunya, perquè vam anar a París, vam anar a Londres, en el cas de la Susanna Schumann, també a Nova York, doncs parlem de músic fantàstic. Mm-hmm. La primera part estava una part Dixieland, New Orleans, de Jazz New Orleans, com el Ricard Gili a la trompeta i la veu que fa també de Louis Armstrong, i l'Oriol Romani. Ara els escoltarem, però primer, si et sembla, escoltem a la Isabel i la Sali que ens expliquin, que ens diguin què passa amb la Fundació Andrea Bocelli. Bona nit, benvinguts al primer concert solidari a Catalunya i a Espanya a benefici de la Fundació Andrea Bocelli, l'Andrea Bocelli Foundation. Gràcies per voler compartir amb nosaltres aquesta jam session, aquesta ballada de jazz. La vostra petita gran aportació anirà destinada a la reconstrucció de l'escola de preescolar i primària de Miuccia, a Itàlia, devastada després del terratrèmol que va tenir lloc el 2016, on gran part de la població ho va perdre tot. La Fundació Andrea Bocelli neix el 2011, després de la destrucció de l'illa d'Haití, on van morir més de 300.000 persones. La Fundació Andrea Bocelli s'hi va abocar, duent a terme totes les actuacions necessàries per auxiliar els damnificats, reedificant vivendes, escoles, hospitals, mòbils i, sobretot, abastent d'aigua potable als barris més desfavorits. Avui en dia encara és un projecte actiu. La filosofia de la Fundació es resumeix en aquestes paraules del propi fundador, Andrea Bocelli. És per la nostra fe i el nostre amor que estem cridats a construir un món millor, a retornar tot el que hem rebut de bo. Sally, it's your turn. Thank you, Isabel. Okay, so in English, for those of you who understand it, thank you very much for choosing to come and join us in this jazz evening. And our small, but in fact quite big, contribution is destined for the reconstruction of the primary school in Muccia in Italy, which was devastated after a terrible earthquake in 2016, which caused a great number of people to lose everything they had. The Andrea Bocelli Foundation actually was founded in 2011, a year after the terrible earthquake in Haiti, which caused immense destruction and in which more than 300,000 people lost their lives. The foundation worked according to the needs of the population in Haiti. They built schools, they provide mobile clinics for the entire island, and most importantly, they provide fresh drinking water for the slums of the city de Soleil, which is the capital, and which has no running water at all. The foundation's philosophy is based on the principle said by Andrea in one of his great sayings. He says many, I have to say. And this one is how we would like to start this evening. Through our faith and our love, we are created to build a better world. We are called to give back to the world all the good that we have. Tornar al món totes les bones coses que hem rebut, sens dubte, és un bon, molt bon missatge. Anem per la música, amic meu, perquè això és el que la gent també vol escoltar. Amb aquesta primera part, amb aquesta jam, es menciona el nom de Ricard Gili, però qui va intervenir amb aquest concert solidari a Palafrugell? Doncs la primera part, com he dit, és un tema Dixieland, Jazz New Orleans, amb Ricard Gili, d'un trompet i veu, l'Oriol Romaní a la clarinet, el director de la Big Band de Barcelona de jazz, el Dani Alonso, la Queralt Camps al contrabaix, el Pau Bombardó a la bateria. Doncs això ha sigut la primera part d'aquest concert. I després són els altres grups, també de jazz care, per començar amb el trio, el meu trio, també amb la Queralt Camps al contrabaix i el Pau Bombardó a la bateria. Ha vingut després el premi Under Rock de millor disc de jazz de fa 2 anys, un molt bon amic meu que és un músic fantàstic, que és el saxotenor Toni Solà, i s'ha quedat el Toni Solà per l'última part d'aquest concert, quan ha vingut la Susanna Scheiman, que ara és un gran estrella per tota Europa, i ha sigut un plaer de veritat que vingui a participar en aquest concert de jazz solidari. Thank you. hero stumbling with his dreamy song. You take me back where I belong, right my mammy's arms. Bop does bop, do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Good evening, everybody! Gràcies. Bona nit, benvinguts a aquest concert solidari. Aquest començament era el començament que feia el Louis Armstrong All Stars, l'orquestra que dirigia Louis Armstrong durant els anys 50 i 60. Aquesta era la seva sintonia, When It's Sleepy Time, I'm Shout. I seguirem en el repertori d'aquest grup fenomenal de Louis Armstrong All Stars amb el tema Back Home Again in Indiana. Thank you. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I ara seguirem amb un tema, reposant una mica el tempo, és un tema d'una pel·lícula en què va participar grans músics de jazz, com Louis Armstrong, Creed Dory, Barney Bigard, Billie Holiday, etc, etc. La pel·lícula es deia New Orleans i el tema és Do you know what it means to miss New Orleans? Vol dir, sabeu el que és enyorar New Orleans? Aquest és el tema. It's night and day. I know I'm not wrong. The feeling's getting stronger the longer I stay away. Whispers covered vines, the tall sugar pines, where mockingbirds used to sing. I like to see the lazy Mississippi just hurrying into the spring. Moonlight on the bayou, creole tunes that fills the air. I dream about magnolias in June, and soon I had wished that I was there. Do you know what it means to miss New Orleans when that's where you left your heart? And there is something more I miss, the one I care for more than I miss. The shark has pretty teeth there, and it shows them pearly white. Now wondering this, where's my kid is, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth there, scarlet billows start to spread. Fancy gloves though, where's my kids here? And there's not a trace of red. On the sidewalk, Sunday morning, lies a body who's alive. Someone's sneaking on the corner. Is that someone? Mags and I from a joke boat by the river. She's a seaman bag dropping down. Hey, the seaman just by the way, dear. But that Mackie is back in town. Louis Miller disappeared, dear, after drumming out all his cash. And my kids spent like a sailor. Did our boy do something rare? Suki Tari, Jenny Driver, Lottie Lanier, Sweet Lucy Brown. Moltes gràcies, moltes gràcies, moltes gràcies. I ara, com feia el Stars de Louis Armstrong, també hi ha una part del concert reservada als grans solistes que presentava. I aquí en tenim uns quants d'aquests solistes, no els de Louis Armstrong, uns altres, però bons. El primer d'ells, Oriol Romaní, el clarinet, us oferirà Lazy River. Thank you. Gràcies, Oriol Romaní, pel The Lazy River. I ara en farem un altre clàssic del jazz de New Orleans, que és Basin Street Blues. Hey, Danny. Hey, Danny. Come on. Thank you, Danny. It's a dream swinging on the Basin Street. Bob does that in Bob of a Bob of a Dutch over the city. Bob does Basin's O's Bob of a Dutch Bob of a Boyes. Bob does baby Bob of a Dutch Bob of a Dutch Bob of a Dutch Bob of a Dutch Saps of Sammy, ba-do-dim, ba-dim, ba-dim, ba-dim, ba-dim, ba-dim, ba-dim, ba-dim, ba-dim, ba-dim, ba-dim, ba-dim, ba-dim, ba-dim, ba-dim, ba-dim, ba-dim, yes, my baby's on my heart, ba-dim, ba-dim, ba-dim, ba-dim, ba-dim, ba-dim, ba-dim, Moltes gràcies, moltíssimes gràcies. I ara és el torn del nostre trombonista, Dani Alonso, que interpretarà un tema composat pel mateix Louis Armstrong titulat Someday You'll Be Sorry, isn't it? Sorry, the way you treated me was wrong. Oh, papa da da da, I was the one who told you all to know. Your friends bring me to make me sing another song. Oh, so good luck, and maybe with you. And may the future you won't fear. Yeah. I don't wanna be another who treat you like a brother. Someday, see someday, yeah, someday. Sorry. Someday you'll be sorry. That's my home. Yeah. I ara, a continuació, Dani, farem un tema que és una petició molt personal, molt particular, d'Alan Guiu. Alan Guiu va poder escoltar Louis Armstrong en directe i aquest tema va ser un tema absolutament improvisat, imprevist en el repertori de Louis Armstrong. Ell en conserva el record, ens ho ha demanat, i nosaltres, l'Alain, que és el gran inspirador i organitzador d'aquest concert, s'ho mereix tot. Gràcies. El títol és That's My Home. In the sky, and the flowers never die. Fools don't pass you by, 'cause that's my home. Yes, where the folks say, how do you do? And they really mean it too, yeah. Mama's love is true, 'cause that's my home. I'm always welcome back, no matter where I grow. Just a little shake to me, as home as gone. Where the holy river flows, and the shady pine tree grows. Yes. You needn't say no more, 'cause that's my home. Thank you. Pau Bombardó, Caral Camp, Dani Alonso, Oriol Romaní, Alain Guiu, Rick Arzili. Molt bé, amic meu, doncs hem escoltat al llarg de tota aquesta estona la bona música d'aquesta Jazz Care Banda, no?, que tu ens has comentat. Sí. Ha estat el primer programa dels especials que farem sobre aquest concert solidari a Palafrugell. Deixem donar-te les gràcies a tu i a tota la gent que ho heu organitzat, a la gent del Teatre Municipal, sobretot també per la seva ajuda també en registrar aquest programa perquè ho puguem oferir als nostres oients. Ha estat genial. Molt bé, no, molt content, doncs sí, això és important d'explicar tot el que el teatre, tota la gent del teatre, de la gent que van ajudar al so, de la gent que va ajudar a les entrades, de tot el departament de cultura, que han sigut excepcional i ha sigut de veritat un plaer treballar amb ells, i ens van deixar el teatre per fer aquest concert. És molt clar, doncs, sense el teatre, aquest primer concert per tot Espanya, per la Fundació Andrea Bocelli, no es podria fer. No es podria haver fet, òbviament. Et donem les gràcies. T'esperem de nou la setmana que ve, perquè tindrem una segona part d'aquest programa, sí. I recomanem a la gent, visiteu la pàgina web de la Fundació Andrea Bocelli, Andrea Bocelli Foundation, i col·laboreu amb aquest projecte tan engrescador. Us deixem amb el Wonderful World, no? Va ser la darrera peça que van interpretar. Sí, doncs la primera part es va acabar amb aquest tema, que és una cançó molt coneguda per tota la generació cantant, doncs, que canta el Louis Armstrong. I això, doncs, com he dit, es va acabar la primera part. I després hem passat al meu trio. Que després l'escoltarem la setmana que ve. Exactament. Alain Guiu, moltes gràcies. Fins la propera. A tu. I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright, blessed days, dark, sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, the colors of the rainbow, so pretty in the skies, and also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really say, I love you. I heard babies cry, I watch them grow. They learn much more that I never know. And I think to myself, what a wonderful world. Oh yeah, I think to myself, what a wonderful world.